www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم إلا الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. دل میں یہی آیت آئی تھی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ حضرات جس غرض سے آتے ہیں, جب میں جس غرض سے بیٹھا ہوں, صرف اس کا مقصد تذکیر ہے, اپنے لیے بھی ہے غیروں کے لیے بھی. جو بات کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے عمل کے زیادہ مکلف ہوں, میں کم ہوں, نہیں. جو بات کہی جاتی ہے اول مخاطب تو خود آدمی لوگ, آدمی ہی کا نفس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تذکیری مجلس سے نفع عام عطا فرمائے. اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیا کیجیے, یعنی کہ سب کو آپ مومن بنا ہی دیں گے. آپ کا کام تذکیر ہے, یاد دلانا. وذکر فإن الذکرى, آپ تذکیر کیجیے. ذکرہ کا نفع یعنی تذکیر کا نفع مومنین کو ضرور ہوگا, تسلی بھی دے دیا. آپ کا کام پر واجب کیا ہے, تذکیر. حضرت ابو طالب, خواجہ ابو طالب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں دے سکے, تذکیر تو کیا, مرتے دم تک کیا, لیکن نہیں قبول کیا انہوں نے. اس بنا پر تذکیر اصل نبی کا وظیفہ اور فریضہ یہی ہے کہ امت کی تذکیر بہت بڑی. اللہ تعالیٰ جہاں تذکیر کا انتظام ہو, سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے خیر انشاءاللہ ضرور نازل ہوگی. میں اسی امید پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس خیر سے محروم نہ فرمائے. جو کہہ رہا ہوں خود بھی عمل کرو, اپنے سے بھی مطالبہ رہتا ہے بلکہ زیادہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تذکیری مضامین سے تذکر کا فائدہ ہے نا, متابعات ہے, ایک ہے وہاں ہوگا اس میں غسل اکبری میں. ذکر فتذکر یہ ہے کہ متابعات, یہ خاصیت ہے, غسل اکبری میں لکھا ہوا ہے. یعنی جیسے قطع, مثال یہ دیا قطع فن قطع, اس نے کاٹا تو کٹ گیا, ادھر یہاں بھی یہی ہے. ذکر فتذکر, تذکیر کیا تو متذکر ہو بھی گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر بہت ہے, علماء بھی یہی کا تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اس تذکیر سے نفع کی. دیکھو ہم راستے میں پڑھتا ہے ایک مکان جس میں حضرت ماورا الحق صاحب وغیرہ صاحب, ماں محمد صاحب, ماں حضرت رحمان صاحب, ماں سبھی جمع تھے, سبھی حافظ وزیر صاحب مکان میں. تو باہر امرود والا بار بار کہہ رہا تھا الہ آباد کا امرود, الہ آباد کا امرود. تو ماورا الحق صاحب سے خاص ملا تھا, کیا بتلائیے, وہ متوجہ کر رہا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ لوگ غافل نہ رہیے گا, یہ الہ آباد ہے, یہ الہ آباد کا امرود ہے. ایسا نہ ہو کہ غفلت میں چھوڑ کے چلے جائیں امرود کو. یہ یہی نبی تفسیر کرتا ہے. جو چیز بھول جاتا ہے آدمی یا زہول ہو جاتا ہے, نبی اس کو بتلاتا ہے کہ نہیں, یہ زہول کا موقع نہیں ہے, اٹھو بیدار ہو جاؤ. تو مولانا نے بڑی اچھی مثال, یہ سب لوگ خوش ہوئے, علماء ہی سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تذکیر سے نفع کامل عطا فرمائے. بہت بڑا مولانا صاحب بہت عمدہ بات یہی ہم یاد آیا, بہت عمدہ شعر ان کا ہے, یہ تو ورد زبان بنا جائے گا, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, بہت عمدہ شعر. کوئی جان ہے ہمارا دیوان کا میرے نزدیک, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاسمان رہنا, اپنے دل کے پاسمان رہو, سب پاسبانی کر لیا گھر کی گھر کے, دل کو اگر اجاڑ ہی رکھا تو بہت گھاٹا ہمارا سب رہا. یہ بہت, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, اس دل کو خالص اللہ کے لیے رکھو, اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. یہ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے, دل کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا, دل تو بس اللہ نے اپنے ہی لیے رکھا ہے. ان معاصی ہاتھ کے معاصی کو معاف فرما دے گا پیر کے, لیکن دل اگر شرک اور کفر میں اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہر ایک قرآن میں دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت بالکل تجلی گاہ باری تعالیٰ یہی دل ہے, اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی دل کی حفاظت کی توفیق مرحمت کرنا. انبیاء کے ہیں اولیاء کے ہیں, اسی دل کے روگ کا علاج ہوتا ہے. نیسٹ بیماری تو بیماری ہے دل, نیسٹ بیماری تو بیماری ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں. آج بھی جو دل کی بیماری ہے تو اسے ابھی ڈر جاتا ہے کہ نہیں, ابھی معلوم ہو جائے کہ دل پر کچھ اثر ہے, نہیں ہوتا تو لوگ فرق کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہے دل پر. اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی اس کی نزاکت ہے اور باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ دل ملکوتی ہے. ایک تو دل یہاں جو آزا ہے اور ایک دل مملوکی کی سعادت اور شقاوت کا مدار اسی قلب ملکوتی پر ہے, یہ لوتھے گوش کے نہیں ہے. قلب ملکوتی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اس کے غیر کے گھسنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے. نہ کوئی مولانا شیخ مجھے بہت پسند ہے مجھ سے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاسمان رہنا. یہ شیر معمولی تھا, سب عالم ہمارے جھومنے لگتے تھے, پڑھتے تھے, مولانا راجدھر سے بھی پڑھتے تھے, لہجہ بھی بہت عمدہ تھا, وہ آواز بھی نہیں اتنی تھی. حضرت عبد الغنی صاحب باقاعدہ کہتے تھے بھائی محمد خان کچھ پڑھو بھائی, کچھ نہیں کہتے, کوئی ادھر سے آیا ہے کہ نہیں سناؤ. ماں عبد الغنی صاحب کچھ بولے نہ کوئی راہ پا جائے. اب واقعی مولانا کی صورت ایسی تھی, ہم نے تو اتنی تنہائی میں ہم رہے, شاید قائد ہی کوئی, کبھی میں نے دنیا کی طرف التفات میں نے نہیں پایا, ذکر بھی نہیں کرتے تھے, یعنی اس کی نفی نے اس بات مولانا کو میں نے بتلایا تھا, آپریشن ہوا تھا آپ کا, میرے سامنے کی بات ہے, اب بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب گئے محلے کے, کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو کہیے گا. اسی موقع میں مولانا ایک ہنسی کی بات بھی کہتے ہیں, کہتے ہی لے اور کچھ آئے گا نہیں, ساری وہی کہتا ہے یہ بالو مجھے کہا کہتا تو ہے لیکن کبھی لے نہیں آئے گا, یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ میں دل سے کہا, دیکھیے میں نے آج اپنی ضرورت کا اظہار کسی پر نہیں کیا ہے, ہاں اگر کسی نے کچھ خلوص سے دیا تو اس کو قبول کر لیا, کہ جاوے آئے گی نہیں, یعنی نفی بھی اور توازوں کو بھی برقرار رکھا, یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کرتا. میں نے اب تک اپنی زبان سے کسی ضرورت کا اظہار آگ کا پیسے سے لیتے ہوئے تھے, سوچے کہ کیا کی ضرورت ہوگی پڑے گی, میرے سامنے کی بات ہی ہے. میں نے اپنی ضرورت کا واقع نہیں کیا, بولا میں دیکھا سال سارے تیس سال سات رہا ہوگا, لیکن کوئی چیز کبھی حضرت ہی ہے, ہاں بہت خوشی ہے. ادھر صحیح ہمارے آئے باہر سے, انہوں نے کچھ روپیہ ہدیہ دینا چاہا, یعنی تم ہماری اولاد ہو, ہم کو کوئی چیز نہیں ہدیہ کرو, روپیہ نہ دو ہم کو. مطلب جی توڑیا لیا دو, ٹوپی لیا دو, کچھ بھی مطلب چیز تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی کو دکھلانے گیا شہید کو, لڑکے محبوب کو, اب ڈاکٹر کے یہاں سے فیس لگتی ہے 20-25 روپیہ فیس, تو میں نکالنے لگا فیس دینے کے لیے اپنے بچے کے لیے. کہا مولانا, مولانا میرے رہتے ہوئے آپ فیس لیں گے, میں موجود ہوں, آپ نہیں دیے گا میرے رہتے سب کچھ نہیں, بہت احسان عظیم ہے ہمارا, دن حالات سے گزرے. میرے رہتے ہوئے آپ کے اللہ تعالیٰ اللہ دل کوئی تعلق نہیں, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے. بعد میں بھول جاتا ہوں شعر, بہت پریشان ہوتا ہوں میں, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, سب خلوص تصوف سلوک کا حاصل صرف یہی ہے مولا, یہ شعر, نہ کوئی راہ پا جائے. دل کو محفوظ رکھو, دل کے غیر اللہ میں نہ پھنساؤ, اس کو بھٹیار خانہ نہ بناؤ کہ جو چاہے آئے جائے, اس کو محفوظ رکھو. ہر جگہ آدمی نہیں جاتا, بہت سی جگہ ایسی گورنمنٹ کی ہے کہ ہر جگہ ہر آدمی نہیں جا سکتا, اس طرح ہر آدمی وہ لوگ, یہ اللہ کے برتن ہے, اس کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ جو تیاری کرے گا اصلاح کا ارادہ کرے, اللہ اصلاح کر بھی دے گا, ارادہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے. دل کی حفاظت بہت ضروری ہے, یہ بہت عمدہ ہمارا شب, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے. مانی ارشاد ہو رہے ہیں شمس الرحمان فاروقی, یہ دنیا میں مانے ہوئے ناقد تھے, کہا مولانا کے اشعار جگر کے اشعار پر تو خواجہ صاحب کے اشعار بالا تر, اور خواجہ صاحب کے اشعار پر محمد احمد اشعار بالا تر لکھا ہوا, اتنا بڑھایا ان کا, اتنا کہنا معمولی بات ہے, مست ہو جاتے تھے اشعار کے اوپر کے, وہ بھی نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا, یہ حریم ہے دل, حریم یہ تحریمہ ہے نا, اس میں اب کوئی نہیں آ سکتا نماز میں. اسی طرح یہ دل جو ہے یہ تحریمہ ہے, اس کا تحریمہ کیا ہے کہ کسی کو آنے نہ دینا, نماز میں آنے دینا چاہتے ہیں اللہ اکبر کرے کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر ہاتھ جھاڑ لیا ہم نے, اب کوئی آ نہیں سکتا ہمارے یہاں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائے ان مومنین جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, غیر کی نفی, آپ ہی آپ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی حمایت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد لیں. نہ کوئی ہمارا معبود ہے, نہ کوئی ہمارا مستعان ہے, معبود بھی ایک اور مستعان جس سے استعانہ ہے وہ بھی ایک, اس میں کمی نہیں کر سکتے. جیسے عبادت میں کسی کی شرکت جائز نہیں ہے, استعانت میں بھی شرکت جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اصل تو یہی ہے مرشد, حریم دل کا, حریم یہ جیسے حرم, حریم سے بڑا حرم ہی ہے, یہ دل جو ہے حرم ہے باری تعالیٰ کا, اس کو محفوظ رکھو. حرم میں ہر آدمی نہیں جا پا رہا ہے, اس وجہ سے کتنی ہوتی ہے حرم ہی کی وجہ سے, تو وہاں عرب کی ایک بات کریں, سبحان اللہ, اشارہ ہماری ہے سبحان اللہ. حضرت قدس روح سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عمدہ شعر کہا, میں بھی 20-30 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں اس کو شاید, یہ ہماری شرح اس کی ہے, کیا ہماری کیا ہے. حضرت قدس روح سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عمدہ شعر کہلایا جس کی عمدگی خاری از بیان ہے, اس کو روح تصوف کہا جائے تو بے جانا ہوگا, اس میں اپنے ہی کو نہیں ہے, بلکہ جملہ سالکین کو زبردست نصیحت ہے کہ اپنے دل کی نگرانی کو اولین فریضہ یقین کرو، اپنے دل کی حفاظت کی اولین فریضہ کرو. اس سے پاس الفاظ اور دوام مراقبہ کی دولت نصیب ہوتی ہے. یہ دیکھیے پاس الفاظ، کوئی سانس بغیر ذکر کے نہ آئے، یہ پاس الفاظ ہے. اپنے سانسوں کی حفاظت، غفلت کے ساتھ کوئی سانس آئے جائے نہیں. اسے اور دوام مراقبہ، اللہ کا مراقبہ کی دولت نصیب ہوتی ہے. اسی کو شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی قدس شروع فرما رہے ہیں، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، وہی ہے آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے. یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا دربان. وہاں تو حضرت عام بات کہی، لیکن یہاں کہ اگر چاہتے ہو تمہارے دل میں کوئی نہ جائے تو دربار بیٹھا دو ذکر اللہ کا، کوئی گزر نہیں پائے گا. آ سکے گئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا یہ شعر ہے اور یہ شعر دونوں ایک سے ایک ہے. آ سکے غیر میرے، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربار اپنا. اور یہ اللہ کے کرامت کی داستانیں جو بہت سنی ہوں گی، اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، یہ اس شرح میں ملے گا. اور یہ اللہ کی کرامت کی داستانیں تو بہت سنی ہوں گی، اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کے نہ سننے کا سوال ہی نہیں، سنا تو ضروری ہوگا. ہاں اس کی کرامت کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا تو لیجیے آج عارف ہندی کی زبان سے اس کو سن لیجیے. ماں محمد احمد کا عارف ہندی، رومی نہیں، عارف ہندی سے ماں سن کر. تو آج ہم کو بھی یاد نہیں ہے بھائی، ہم نے کہا یاد نہیں، بیسی تیسری کئی مرتبہ مولانا سنا ہے پوری کتاب کو، جو ہے مولانا سنائیے کیسے، بہت کیا کہوں، کتنا خوش ہوتے تھے. ہمارے کلام کی شرح آپ نے کر دیا، ہم تو اس کو سناتے ہوئے بھی ڈرتے تھے علماء کے سامنے، آپ نے مدلل کر دیا کتاب و سنت سے. اللہ آپ کو جزا کرے. کتنی مرتبہ حضرت سنا اس شعر کو پلو جانتے. آپ ہم تو اپنے اشعار کو کلام کو سنانے سے علماء کے سامنے ڈرتے تھے، نہیں آپ نے کتاب و سنت سے اس کو مدلل کر دیا. اب تو میں بے درے اس کو سناتا ہوں اپنے کلام کے بارے میں کہا ہوتے ہیں. ہم لوگ جب جاتے تھے تو ہم لوگ تھانوی تھے، اور شیر سانی سے تھانوی لوگوں کہا تھا، لوگ کبھی نہیں سناتے تھے. میرے سامنے کبھی سنا ہی نہیں مانا اشعار کو، کبھی سنایا. تو ایک دن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مانا نہیں تھے، کسی نے کہا کہ حضرت اشعار کی آپ کی شرح لکھ رہے ہیں، ان کو شرح سے کیا جوڑ. بہت خپا ہو گئے، کہا کہ جوڑ نہیں ہوں، ہر چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، باقی میں سب کے اندر وہ کیفیت رہتی ہے، اس سے اچھا کر رہا ہے. بڑے آدمی نے کہا ڈال دیا، میں نے کہا زبان سے تو لیجیے آج عارف ہندی کی زبان سے اس کو بھی سن لیجیے. اللہ نے یہ عشق و محبت کی کرامت، کرامت بزرگوں کو سنے ہوگی، لیکن اللہ نے یہ عشق و محبت کی کرامت، احمد ہو مبارک کی غبر خاں ہوتے تہے دام، یعنی اس دام کے نیچے بھی اس کی باتیں ہم کر رہے ہیں. اللہ نے یہ عشق و محبت کی کرامت، احمد ہو مبارک کی غزل خاں ہوں تہے دام. اس معنی میں شعر عشق کی ایک نگاہ سے احمد، دوسرا شعر ہے عشق کی ایک نگاہ سے احمد ذرہ ماہ تمام ہوتا ہے. عشق کی ایک نگاہ سے، ذرہ جو ہے وہ چاند بن جاتا ہے. عشق کی ایک نگاہ سے احمد ذرہ ماہ تمام ہوتا ہے، جب زمین آگے چاند بن جاتا ہے. عشق کے فیض سے بحمد اللہ رشک فردوس بن گیا زندہ. عشق کے فیض سے جو قید خانہ تھا وہ فردوس، رشک فردوس بن گیا. سبحان اللہ، میں نے لکھا سبحان اللہ، یہ تہ دام غدر خانی شرح ہے، یہ تہ دام غدر خانی. اسی طرح زندان کا فردوس ہو جانا بلکہ رشک فردوس بن جانا یہ کرامن نہیں تو اور کیا ہے. اشعار کی شرح یہ سبحان اللہ، یہ تہ دام یعنی یہ تہہ دام غزل خانی حضرت غزل پڑھتے تھے، اس زندان میں اس قید خانے میں اشعار کا پڑھنا اس کی شرح دراز ہمارے کیا. سبحان اللہ، یہ تہہ دام غزل خانی، اسی طرح زندان کا فردوس ہو جانا، بلکہ رش کے فردوس بن جانا، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عشق ہوا ہے، یہ قید خانے میں ہے اور مست ہے. یقیناً یہ تعبیر بالکل نئی اور انوکھی ہے، ہم نے کہا یقیناً یہ تعبیر بالکل نئی اور انوکھی ہے جو حضرت کے لطافت ذوق پر دلالت کرتی ہے. لطافت ذوق قید خانے میں بھی مست. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عشق میں صرف ترقی ہی ترقی اور کھونا ہی کھونا ہے، مگر لوگ اس راز سے واقف نہیں، اس میں بہت کچھ ملتا بھی ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، عشق کی راہ میں واللہ عجیب لذت، عشق کی راہ میں واللہ عجیب لذت ہے، اس میں تکلیف بھی ہو تو بھی بڑی راحت ہے. اسی کو حضرت والا بڑی بصیرت بلکہ انتہائی جرات سے صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ملتا بھی ہے. یہ راز وہ ہے جس کو سمجھتے ہیں اہل عشق، یہ راز وہ ہے جس کو سمجھتے ہیں اہل عشق. کچھ کھو رہے ہیں شوق سے، کچھ پا رہے ہیں ہم، کھو بھی رہے ہیں تو پا بھی رہے ہیں. ان اشعار کو سب نقد جمع دنیا نے بھی ہم سب ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عشق محبت، اپنے عشق محبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمایا. فرماتے ہیں، صادق جس راہ سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، لازمی بات ہے اس راہ کی اہمیت و نافیت کو جس جذب یقین سے بیان کر سکتا ہے دوسرا ایمان جس راستے سے گئے، بھائی اسے چلے یہ ہے یہ. تو چونکہ حضرت نے راہ محبت سے سلوک کو طے فرمایا ہے، اس لیے جا بجا اس کا ذکر فرماتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ شعر ملاحظہ ہو، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا. میں بتاؤں احمد بینوا، میرا اعتراف قصور ہے، اعتراف ہے سب سلوک کا اصل جو سلوک، اعتراف قصور، نفی کمالات، کمالات کی نفی اور اپنے قصوروں کا اعتراف اللہ کے دربار میں. جتنے لوگ آگے بڑھے ہیں اعتراف قصور سے، اب شروع ہی سے اعتراف کمال جب ہوگا تو مجھے کوئی ملے گا تاریخ میں، ویسے ہی رہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی معرفت عطا فرمائے، توازو، انکسار، شکستگی اس راستے کی جان ہے. سلوک کی اول منزل توبہ، اعتراف قصور تو ہے ہی، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آخری منزل بھی یہی اعتراف قصور ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون منتہی ہوگا؟ مگر آپ کے کلمات عبدیت اور اعتراف قصور کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں تو یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی. ان الباعث فقیر دعا بہت اور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بجناب رب العزت کس ابدیت و تواضع کے ساتھ پیش فرمایا ہے، امتی اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہنچنے کا طریق یہی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق اختیار فرمایا تو پھر امتی کے لیے اسے انحراف کی کیسے گزارش ہوتی ہے؟ اعتراف کے قصور، جس مرتبے پہنچ کر کے اپنے قصور کا اعتراف ہی اصل ہے، اگر اسے چھوڑے گا تو پھر گر جائے گا. کم رائے نہ شروع کر سکت، بہت سے شروع کو دیکھا گر گئے. جب اعتراف جب دعویٰ پیدا ہوا وہیں سے اللہ گرا دیتا، چل نہیں سکتا آگے. تو جتنا بھی بڑھے وہ دیں. ہمارے اندر فرماتے تھے، دیکھو جی یہاں اگر کوئی منصب ملتا ہے تو تم نے بات یاد آ گئی، यहाँ कोई मनसा मिलता है तो आदमी कहता है मुझे पी कल्चर हो गया, मैं फला हो गया, कहता नहीं, लेकिन वहां जितना दर्जा मिलता है वही अपने को मिटाता है। ये हजरत की बात है, माशा से जाता ये कहते थे सुन गया। यहाँ कोई दर्जा मिलता है ड्यूटी कल्चर हो गया, कहें ड्यूटी कल्चर हो गया, इतना हेडमास्टर हो गया, अपना हो गया, कहता है यहाँ तो अपने मनसब का इतराफ का इजहार करता है, लेकिन वहां जितना तरक्की करता है उतनी अफवाह पर अमल करता है, पता भी नहीं चलता कि कहां से कहां पहुंच गया है ना। बहुत उम्र बात इसमें कभी हमने बयान भी नहीं किया, शायद सुना है आदत से एतराफ है। अल्लाह ताला फर्क बयान किया, वहां तो जितना भी बढ़ेगा उतनी अफवाह जाहिर न करना। मंसूर बच्चा वो मंसूर बच्चा था जो बैग जुड़ा बजोश भी आमन, मंसूर बच्चा था कि एक घोर में इतराने लगा, वह इजाहा दरियाहा फरोबर्दन व आरो नगदन, और यहाँ हम जवान हैं कि दरिया का दरिया पी गए और टिकार भी नहीं दिया। ये किसका शेख अब्दुल्लावी का जुमरा है, मंसूर बच्चा वो है कि एक जो रहा बावाज बजोश मिया आमद, मंसूर समझ रहे ना, मंसूर बच्चा था कि एक घूट में क्या हो गया, आ गया जोश में आ गया, अनल हक का नहीं रहना तो मंसूर का, वो माहा दरियादन ओमाहा दरियाहा फरोबुद्दन, हम लोगों ने दरिया के दरिया पी लिया और डेकार भी नहीं लिया। ये शेख अब्दुल मोदी दे मोदी देर में नहीं तो जरूरी कही तो फर्क अखबार नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक है अना अब्दु का अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, वब्न अमते का वब्न अब्द का है कि ये यही कि मैं अब सईदुल रसूल हो गया, ला तो फज़िलूनी अला यूनुस इब्ने मत्ता है कि नहीं, मुझको यूनुस इब्ने मत्ता पर फजीलत न दो, जबकि मुझे एक खता हुई थी, मिसाल उन्हीं की दिया कि शायद मेरे दिल में आ जाए कि मैं इसे अच्छा हूं नहीं, यूनुस हाँ ला तो फज़िलूनी अला यूनुस यूनुस मत्ता पर मुझे फजीलत न दो। नबी थे मालूम हुआ कि तारीख अपने मिटाने का है, मशा तारीख मिटाने का, जिसने मिटाया अपना नाम शाह हफ्त अकलीम का बना सुल्तान, मगर अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे नफ्स की हमको मार्फत फरमा दे, मन आरफ नफ्स हो आरफ रब, अपने नफ्स की मार्फत जिल्लत के साथ जोर के साथ जहल के साथ जितनी ज्यादा होगी उतनी अल्लाह का इल्म खुलेगा। अल्लाह हम सबको इस तरीके से जो दौड़ते हैं उससे अल्लाह महरूम न फरमाए, हम लोग की उम्र हो गई मुझे इसी में हम लोगों को ज्यादा अफसोस है। अल्लाह ताला वो दौलत जो अपने हुजूर की अपनी मोहब्बत इलाही मकसूद मन तू ही बने लाए तू मोहब्बत और मार्फत खुद ले इलाही मकसूद मन तू ही तू है, न हाल न काल कुछ नहीं तू मकसूद है, जब तक तू न मिले हम समझेंगे हमको कुछ नहीं मिला। तो आज ये दुआ ऐसी है कि मैं बयान करता रहता हूँ, हजरत शाह वली अल्लाह साहब के वाली शाह अब्दुल रहीम साहब फरमाते हैं कि जिसको जो मिला इसी दुआ से मिला, या अपने को कहा मुझको इसी दुआ से इलाही मकसूद मन तू ही बने जाए तू मोहब्बत और मार्फत खुद बोले, आप हमारे मकसूद हैं, आप मकसूद अपनी रजा अपनी मोहब्बत से हमको नवाजे मार्फत जो है शेर जहन में आ गया था, मौलाना चूँ सुना रहा था, मैंने कहा कि मौलाना की खास बात ये कोई शेर ही सुना दो, आ सके गैर मेरे खान है दिल में कैसे कि ख्याल रुख दिलदार है दरबा बोला, मौलाना का शेर तो बहुत अच्छा है जहन में। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक की जान अल्लाह की मार्फत अल्लाह की मोहब्बत और अपनी भी मार्फत कि हम कुछ नहीं, यह है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं नहीं हूं, यह है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है शेर है ये मेरे लिए एजाज यही कि मेरा कुछ न होना, और मैं कहता हूं न समझना न होना, होना तो रहो समझो नहीं, یہ ہم نے ایک نقطہ نکل پڑے. ہم نے کہا کہ یہ ہے میرا علاج کہ کچھ ہونا میرا دل لت و خائے. تو میں نے کہا ہونا نہیں, ہونا تو رہو, نہیں سمجھو نہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھ کو بڑا کر دیجیے, اپنی نظروں میں چھوٹا. تو وہ سمجھنا چھوٹا اپنے کو ہے, اور دینا تو اللہ کو مانگنا چاہیے. یہ اپنی ایک تصویر ہے اس شیر کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نسبت سے سرفراہ فرمائے. یہ تصویر ہے یاد دہانی. آدمی اسی دنیا میں رہ کے غافل در غافل ہوتا ہی جایا جاتا ہے. جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی خدا سے دوری ہوتی ہے. نہیں, جتنا تم کو نعمتیں ملیں ہوتی ہیں قرب ہونا چاہیے اللہ کا. یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک لقمہ کھانا یہ بھی قرب ہے. حدیث لایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں گیا احمد آباد, سب سے پہلی یہ حدیث مجھے قطب خانے ملی. تم اللہ سے محبت کرو, اس میں اللہ تم کو کھلاتا ہے. اللہ علیہ میں کہا کھلانے کو محبت, یہی محبت عقلی ہے. محبت عقلی ایک ہے اور ایک محبت فطری ہے. یہ محبت عقلی ایک وہمی. تو محبت عقلی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار. ظاہر کہ الانسان عبد الاحسان جو اللہ نے کھلایا تو محبت لازمی ہے پر, اور ایک محبت طبعی ہوتی ہے. یہ تو عقلی ہے, ہر شخص کے لیے لازم ضروری ہے. یہ عقل فرض ہے. یہ عقل جو ہے یہ محبت فرض ہے کہ اللہ کے احسانات کو مستعدہ کر کے اللہ سے محبت رکھی جائے. اور ایک محبت جو قلب والی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, محبت الہیہ ہے. جب اس محبت کو انجام دیتا ہے عقلی کو تو اللہ تعالیٰ جو غیر کبھی غیر اختیاری اس سے بھی نواز دیتے ہیں. یہ علماء کا مطلب ہے. جو محبت عقلی جو فرض ہے جب اس کو لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہ محبت جو تمہارے اختیار میں نہیں اس سے نواز دیں گے. اسی میں آپ صاحب فتح المبارک میں فرمایا کہ محبت اللہ علی قسمین, دو قسم پر ہے, فرض و نذر. ایک محبت فرض ہے, فرض یہی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا استحضار کرو کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اسے بھی تم کو نواز دیں گے. جب غیر اختیاری محبت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری محبت بہت کرام فرماتے تھے حضرت. پھر کبھی انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق برحمۃ فرمائے. اللہ اپنی محبت, اپنی نسبت, اپنے عشق اور اپنے پر فدا ہونے کی دولتوں سے ہم کو معلوم مال فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ سب سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں بھی خلوص عطا فرما, ہماری باتوں میں بھی اثر پیدا فرما. صحیح معنوں میں ہم سب لوگوں کو اپنے راہ کا سالک بنا لیں اور واصل بنا لیں. یہ ان کے اختیار میں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.